وقد بلغنا أن سليمان وهو سليمان بن داود عليه السلام حقيقة متفكية خباري رواية قوامبا أن سليمان كسليمان وهو سليمان بن داود أو يوسف عليه السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين بي ألكوا نكويدا أنا سمع إما سليمان بن داود أو ني يوسف عليه السلام walikuwa mmoja wapo katika hawa la yaakulu hatta yaakula jamii mutaalliqina bihali baka ahakikishe watu wote waliofungamana nao watoto wake wakeze ndugu zake walikuwa pale nyumbani wote akisema wamekula ikiwa wamekula sana yeye ndio hapo sasa atakula Allahu akbar fasuila dhalika faqala aliulizwa kwa nini unafanya hivyo faqala akhafa an ashba'a fa ansa jaa'a naofia nikianza kula mimi nitashiba kisha nitasahau njaa kisha shiba nitasahau njaa lakini za niagiza amekula wewe tayari lakini nikianza kula tumbo langu limejaa basi kwa sababu nishibe mwana malenya mimi nitakaa na simshiba siwezi kuangalia mtu ambaye fanya nini mtu ambaye hajala hii ndio hekima yao ya kukomba hawali mpaka watu wao wanafungamana nao walikuwa majumbani kwao wachomba wote umekula na umeshiba na hii ni mwenendo mzuri mtu anafanya nini anaidhibiti ile nafsi yake hapa tujifunze ukarimu ukarimu utolea ni kitu muhimu ukarimu na ile pupa ya nahamati taam jamani isiwaaibishe watu hii somo itufundishe namna ya kanaa namna ya kukinai na kuondoa ile pupa ya matamanio ya chakula pupa ya chakula mfano tumehudhuria katika harusi katika akidi ya msikitini mara nyingi harusi ikifanyika ndoa ikifungwa kuna tolewa sadaka inaitwaje huko Zanzibar inaitwaje dhifa inatoa kile sikule bara katika mfuko siku hizo tulio katika mfuko umo ndani umo kuna keki unaweza kukuta kuna sijui bagia unaweza kukuta kuna sambusa maji, soda na hivi tumefahamiana mfuko mzuri mashallah. Sasa kama hivi msikitini zikawa zinagaiwa kwa kawaida ugawaji lazima zianze safu ya mbele ili kupata nidhamu nzuri kugawa safu ya mbele zikagaiwa zinagaiwa wewe umekaa safu ya katikati au mwisho huko sawa zikaenda sasa vipi huko unasikia wale waandazi vipi huko bwana zimeisha hapa zipo hizi hapa nyendo mko nyuma alafu mnasikia kama waandazi kama wameshika kama zimeisha ndio shenge masikioni hapa maana unaona limetoka boksi moja sasa limetoka ile boksi ukiangalia ili boksi hili likigaiwa ile likigaiwa ni boksi hili hapa nilipo mimi ili boksi halifiki sasa utaanza shida Shida nini? Hapa sasa ndio ukikaa kitokea kama hebu idhibiti nafsi yako. Uone hivi ni vitu va ili ni kawaida kudhibiti. Si nimefahamiana? Kwamba kwa sababu hii ni sadaka imetolewa na mashughuli yao. Kama imeishia pale sisi tumekosa khair wal baraka. Mshia kwa hile uwezo laba wamekosea kwa ni idadi ya watu au wao wameweka idadi kubwa lakini bado msikiti wao udhuriaji walikuwa ni wengi kwa haina shida yoyote sio kitoka nje nini bwana unaalika watu alafu hamna chochote hapa mbona neema sasa ngiambia tu tupige simu makwetu tukale sasa ninaacha vyakula vitu hii ni nao minanwai tamaa hii ni tamaa ambayo hii jambo hili tuko nalo sasa inatakiwa tudhibiti hili jambo inatakiwa tudhibiti sana tukiweza kudhibiti ndio hii kina Suleiman au Yusuf alayhi salam la yakulu hatta yakula jamii almutaalliqina bihi hivi sasa ukiona tabia hiyo maana yake wewe hata wanao nyumbani itakuwa hivyo hivyo yale mapaja kama kuku ile mapaja yale yote tunasogeza kwako yale unajua lazima uwe mwanajeshi lazima mwanajeshi vipi unajua hiki kichwa zile nini hawai sio khamsa zimu kula kichwa wewe miguu hiyo pata kucheza mpira vizuri kula hiyo yana watoto wako apiga miguu hiyo kichwa umeona alafu wewe unajisogezea zile nyama zote maana yake sasa ndio tamaa hiyo. Sasa hii ni ndani kwako, ukitoka nje itadhihirika siku moja katika shughuli. Sasa inatakiwa tudhibiti nafsi zetu katika mambo hayo, tuzine na hii somo itujalie kuwa katika hali hiyo. Kama tunaweza kufunga na tunaweza mtu kukaa siku 30 kwa hiyo tuko pamoja. Ndani ya upande wa pili, yule mtu alopata mfuko naye ikiona wenzie naye wamekosa, hasa vile vitoto vitoto vya shababu shababu vile kule kule nyuma haijafika. Sasa wewe Saidi, wewe mfuko wa nini? Wewe umepata wewe jamani, chojo shika hiyo hawako wawili, fungua ile mfuko, chukua hii, wewe sambusa, wewe soda, wewe maji yale. Mimi sha alhamdulillah umebeba na pata sababu ile vile. Hii ndio roho ya ikram ambayo ndio tulikuwa leo ndio wetu hivi na sio wenyewe tu hivyo. Ama tujalie sasa haya sasa umepewa au ndio kile chakula umekula umemaliza chote wenzio hajala. Tukekuuliza sasa ndo nini? Ndio umepata nini? Utakapouliza swali hili ukikao kitafakari. Ah, sasa ndo nini? Tunarudi nyumbani tuko watano. Wewe mwenzetu ulipata ukala haraka haraka ukamaliza. Sisi hatujapata. Ndio wote tunarejea. Sasa ndio nini? Simefahamu. Yaani ndo nini sasa? Maki umeonyesha wewe dhaifu katika nafsi yako, maana kitu kibaya mno kwanza. Lakini kwa hii mifano ndio na uende tukajaribu kujirekebisha sisi tunaozungumza na wale tu wanaosikia sauti zetu. Kuna baadhi ya tabia tunaita baadhi ya akhlaq, baadhi ya akhlaq kama tunaziacha tunashikamana na akhlaq zilizokuwa njema, kwa sababu akhlaq njema ziko nyingi na ambazo zimethibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndike na qala rahimahullahu ta'ala wa amma tawfiru at-ta'at falianahu tadhakkara ju'a ahli an-nar wa dhama'ahum فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. وأما توفير الطاعات أي تكثير الطاعات فلأنه تذكر الجوع تذكر الجوع أهل النار وظمأهم ونكياك تكمبوك جاء واتوا متوني وظمأهم نكيو ياو واتوا متوني فحثه ذلك وستمسكوما جمهيرو على تكثير الطاعات كثيرشا kuzidisha kufanya taa lianju wa biha minan nar ili aokoke kupitia katika biha bihadhihi taat minan nar kwa kutokana na moto wa jahannam. Allahu akbar. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma shukru alim al-khafiyat idha sama arafa ni'mata Allah alayhi fi ash-shab'i war-ri fashakaraha lidhalik fa inna an-ni'ama la yu'raf miqdaruha illa bi faqdiha. Wa amma shukru alim al-khafiyat idha sama arafa ni'mata Allah alayhi fi shibai war-ri. Pindi atakapofunga ataelewa, atafahamu neema ya Allah katika shibe war-ri na katika kukata kiu. Na sasa simfanya nini? Amekunywa, mfungulia amekunywa, kisha akala akashiba akanywa akakata ile kiu yake, fashakaraha lidhalika. Fashakaraha lidhalika fa inna an-ni'ma la yu'raf miqdaruha, wa ni hakika neema haifahamiki ile miqdari yake, kile kiwango chake, illa bifaqdiha, isipokuwa kwa kuikosa hiyo. Sisi kule bara Oktoba 29 na hasa kuanzia jioni ya Oktoba 29 ya mwaka uliopita mpaka tukaenda tarehe 3 yaliyotokea na miasikia watu wote. Sasa pale ndo ile ngebe na maneno yetu pale ndo alipo tulipoyazika kila mmoja, kwa bwana atukubali hii kadha hapa kiwake tusiki nini kinuke tu. Baada ya yale watu wote wanaume wote tuliufyata, tumefahamiana, tuliufyata kimya, sio kimya tu, ndani kwa nachukua chungulie. Sasa sisi mashehe, mimi nikitoka hivi ningechungulia kitu vijana, shehe wewe shehe tulia, tuachie sisi nje, tukaa ndani bwana. Nikija au assalamu alaykum, akasema ah shehe, wewe sio kuzuri huko, weka ndani tu. Yani mashehe hata nje tulikuwa tusiku kugusa, tuliona zile neema ya amani za tumeitambua, tumeonjeshwa siku chache tu. Yani sisi tumekuwa ni mfano mzuri mno kwa yale tuliyoona wa Dar es Salaam, ama wenzetu mikoani inasongea huko hawakuona haya. Kwa ni hakika fa inna ni'ma la yu'rafu miqdaruha illa bifakdiha. Unapoikosa ile neema ndio utajua thamani ya ile neema. Sisi tumeona thamani ya katika muda ule wa wiki moja, siku ilipotoka kauli kwamba watu waendelee na shughuli zao kutoka kwa mheshimiwa Allah yahfadhuha wajazaha Allah khaira. Tulipotoka kauli ile, basi watu walishangilia, ni watu wote kashangilia, na licha ya kushangilia ikawa kama hatukutoka tu kama kuku unatoka unachungulia hivi tunauliza ma vipi huko hapo tunatoka wapi, tukaona neema ya nini, neema ya amani zilivyo, kwani tusingeithamini isipokuwa baada. Sasa hivi tunaithamini sana amani, kwa sababu tumeiona jinsi ilivyo zile siku ngapi, zile siku tano sita hali ilivyokuwa. Fa bihadha qala sheikh rahimahullah ta'ala fa inna an-ni'ma la yurafu bidaruha illa bi faqdiha. قال رحمه الله تعالى وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات وإذا جاعت وضمئت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات فسئل عن ذلك فقال لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. وأما الانزجار عن الخواطر المعاصي والمخالفات أما كجيبوشا أين من فكرة يا معاصي ومخالفات فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي. وني kawaida ya nafsi pindi inaponemeka na shibe, inaposhiba basi tamahati ila maasi, kwamba utamani maasi, watashawafat ila mukhalafat, na kuanza kuangalia angalia mambo yale ya mukhalafat kwa sababu zameshiba. Wa idha jaati, na nafsi hiyo inapokuwa na njaa, wa dhamiat, ikawa na kiu, tashawafati ila almatumati walmashrubat, ufuatilia na kuangalia vyakula walmashrubat na vinywaji ili kuondoa ile njaa na ile kiu. Watumuhu nafsi ila almunajati wanshighawa biha, na kutamani nafsi ila almunajati katika mambo ya kwenda kumokoa, washtighaluha biha na kujishughulisha kwa mambo hayo, khairun ni jambo bora sana hilo, min tashawufiha ila almaasi wa zallati, kuliko ile kufuatilia na kuangalia yale maana kuyafuatilia yale maasi wa zallati na makosa. Lidhalika qaddama ba'dhu salafi as-sawma ala sa'iri al-ibadat, waliyo basi ndio maana baadhi ya masalafi wametanguliza wao sawmu ala sa'iri al-ibadat, ya ibada zingine wakipenda sana kuitanguliza ibada ya somo katika ibada za sunna, wakitanguliza sunna ya kufunga somo hiyo wakitanguliza sana bi baadhi salafi. Fasuila an thalika, aliulizwa mmoja katika masalafi, faqala akasema li an yattali'a Allahu ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila at-ta'ami wash-sharab ahabbu ilayya an yattali'a 'alayha, Allah kuiona nafsi yangu wahiya tunazioni aliyakuwa inanivuta ila taami, inanivuta inapambana nami kunielekeza katika chakula na kinywaji, ahabu ilia, jambo hilo linapendeza sana kwangu mimi, min ayatala alaiha, kuliko kuniona Allah subhanahu wa ta'ala alaiha. Wahiya tunazioni aliyakuwa nafsi yangu inanivuta inapambana mimi ila maasiati, ikinielekeza katika kumwasi yeye, idha shabiat, pindi naposhiba hiyo nafsi. Kwa bora inapambana kujizuia kula, kujizuia kunywa, kwa somo ni bora kuliko ni kuone za Allah mimi napambana na nafsi yangu inanielekeza katika maasi, bora nifunge, bora nifunge kuliko kukaa ikaanza napambana, maana nimeona astaghfirullah astaghfirullah, maana nimeona hili, maana nafsi kama vile kama nikafanya hiki, lipi bora? Ah, bora nione huwa, bora nione huku katika somo. Kwa sasa leo sunna, lakini si sunna tu. Sina za kula za hizi. Naweza ni acha tu. Acha nimalize, si nibaki nusu mchana hapa. nafsi inakupeleka uma ule au unywe kuikata ile sunna yako. Sasa hii ni kheri kuliko Allah anione sasa mimi napambana nafsi yangu alikuwa nafikiria kufanya maasi hapa. Ili hadha wal murad. Naam. Walisawmi fawaidun kathiratun ukhra. Na somo ina faida nyingi zingine. Kasihati al-adhan. Kama vile usahihi wa ile akili. Mwenye kufunga kwa sahihi na akili. Kwa sababu mtu anaposhiba tu kama unavyosema swali shiba maana malenya yani anakuwa goigoi, afikirii. Sawa? Pole anamwisho analema. Wa salamatul abdan. Na vile vile na ile siha usalama wa mwili. Usalama wa nini? Wa mwili. Wana hakika mnajua leo hii katika jamii yetu kuna maelekezo ima mitandaoni katika ma TV kuhusu nini wanaita diet. Watu kukata vitambi, watu wazima kukata vitambi, kadha watu kupunguza kula na hivi. Sasa mtu mwenye kufungushika maana somo la sunna. Akawa ameshika somo la sunna pala Jumatatu na Alhamis. Siku nyeupe katika maisha yake kawa ni hivyo, basi kwa nadra sana kutoa kitambi, labda itoke tu kwa sema kitambi cha urithi, iko cha urithi akina namna hiyo kitakuja tu wazi itakamili mili yetu, hiyo mili yenye siha njema yenye afya isiwe ni mili, kwani hakika kitu ambacho kinaharibu mili ni vyakula na vinywaji, wa hasa katika umri ule wa kuanzia miaka 35 kwenda mbele, huko inakuwa ni hatari zaidi. Huu umri wa vijana, watoto vijana takiwa wale watengeneze miili yao na zile akili zile zitengenezwe kwa kula chakula na kadha. Lakini baadaye ukifika umri wa miaka 40 watu wanatakiwa wapunguze kula. Sasa kupunguza kukaa na njaa kawaida tu si bora kuliko ukakaa na njaa yako umefunga. Wapi? Watasiha. Na nyinyi mnajua zaidi kutia kwa watu wa afya ubora wa somo. Kizielezea hizo somo za siku tatu za Yamul Bidh, somo ya mwezi mtukufu Ramadhani, maneno mengi. Lakini maulama walishazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam hakadha. Na wakati jaa fi hadithi sumu tasihu. Na fi alhashiya akhrajahu Ibn Sunni wa Ibn Nu'aym kilahuma fi tibbi an-nabawi wa Tabarani fi al-mu'jam al-awsat an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Zain al-Iraqi sanaduhu dha'ifun undhuru ay majma' az-zawaid wa Faydh al-Qadir. Naam, wal hadith dha'if. Wadih sumu tasihhu, fungeni mpate afya. نعم كمل. قال رحمه الله تعالى ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجر. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر. ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور وظهور. ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن شرفه أنه من فطر صائما شرف وتكوف وصوم من فطر صائما يلم يكون فطريشا أليفونغا كان له مثل أجره وسدفات مفان وأجرا ujira wa yule aliyefunga. Yaani kitendo cha kumfuturisha saim utapata thawabu mfano wa zile anazopata yule aliyefunga. Aliyefunga yule mfuturisha atapata kamil na wewe utapata kamil. Waqala sallallahu alayhi wasallam man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri saim shay'un. Faman fattara 36 saiman fi kulli sana. Basi yule mtu ambaye atakayefuturisha watu walaofunga watu 36 fi kulli sana katika kila mwaka, faka annama sama dahar, basi mtu huyu anakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Waman kathara bifitri saimina, na yule atakayefanya kwa wingi atakithirisha kuwafuturisha alsaimina ala hadhihi niyya, kwa nia hiyo kataba Allahu lahu sawma usuri wa duhuri, Allah atamwandikia yeye sawmu al-usur jamu asr wa duhur jamu dahr, sawmu ina maana sawmu za miaka mingi mno. Allah, hii nani katika khairi ambayo inakuja na inapatikana katika mwezi mtukufu Ramadhani hasa kama jambo hili leo hii imekuwa ni aya mina ayati llahi katika miji fi biladi al-haramain sharifain, katika mji wa Makka na mji wa Madina. Madina unaongoza katika hilo, Madina unaongoza kutokana na tanzim wa tartib iliyopo katika jambo hili, kwamba Madina au biladi al-haramain sharifain sawa kipindi, yani wewe inatakiwa wewe ufunge tu uftari, utafutari kwao pale msikitini, katika msikiti Masjid Nabawi, ndani na nje kuna pango sufra, watu wanafutu, kuna watu wanawafuturisha watu wengine mwezi mzima, na sivyo, kuna wengine wanafuturisha alafu anakupa paseli nyingine, mambe hii ni paseli yako, hii ni dako, utaenda kula dako kuku mzima huo, huo wali na kuku mzima. Allahu akbar, watu yani mtu yote anaenda umra kipindi hiko lazima atafuturu kwa ndugu zetu wale wa Madina pale. Subhanallah ki kudus, neema hile na hali hile natamani tuione katika miji yetu, kukawa misikitini watu wanajitolea kwa kuna jia futari, watu waje ya waliofunga waje, watu waje wafuturu, na hata mtu iftari kwa waliofunga, lakini akija hapa aulizwe mtu, mtu aulizwe wana hivi weka chukula sinifamiana hii hali yenee katika misikiti yetu, sababu mambo ya kheri na baraka. Allahu akbar, sababu mambo ya kheri yanafaa yaigwe mzetu katika hili, wako mbali sana atakujitolea. Wa min sharafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, liqawli sallallahu alayhi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sallallahu alayhi wa sallam.